สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกษากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยค่ะก็นำท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ชมที่ตามรับชมใน Facebookแฟนเพจของ piothama.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะนำเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นธรรมะดีๆของพระพุทธองค์มาเสนอนะเจ้าค่ะทราบว่าพระอาจารย์จะเมตตามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ ธรรมะ อุตธรรมะข้อหนึ่งคืออุตริมนุสธรรมถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่คำนี้มีการใช้ในบริบทที่ไม่ค่อยดีก็จึงต้องการจะนำเรื่องราวตรงนี้มาพูดคำที่ว่านี้ที่คุณชัยพูดเมื่อสักครู่ก็คืออุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรม ค ำนี้เป็นภาษาบาลีนะอุตริมนุสธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมะธรรมะใช่ไหมอุตริมนุสแล้วก็ธรรมอุตริมนุสแล้วก็ธรรมธรรมะที่เหนือกว่าของมนุษย์ธรรมะที่ยิ่งกว่าของมนุษย์เขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบเหนือเวอร์ยิ่งกว่าแบบที่คนทั่วไปเขาจะทำได้เนี่ยมันจะใช่เหรอนี่ๆตรงนี้ที่เป็นเรื่องราวที่แบบมาใช้ในบริบทที่แบบไม่ค่อยดีพอใครบอกว่าฉันมีธรรมที่เหนือยิ่งกว่าของมนุษย์นะเริ่มแบบมีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงไม่ลงใจเห็นแย่งด่าทอนั่นนี ่ ก็จึงมาใช้ในบริบทที่ไม่ดี แต่จริงๆคำนี้นี่แม้แต่ญาติโยมก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ท่านเนี่ยทรงห้ามไว้ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นสาวกเนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมถูกไหมเจ้าคะ okay. คือไม่ให้ไปอวดว่าตัวเองมีอย่างนี้อย่างนั้น okay. ก็เลยรู้แต่ด้านรบอย่างเดียว ใช่ใช่ใช่เอาคำนี้เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวกับทางวินัยคำว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมที่เหนือยิ่งประเสริฐกว่ามนุษย์ทั่วๆไปเขาจะมีกัน คน ธรรมดาดีๆทั่วๆไปเนี่ยเขาต้องเป็นตามกฎหมายบ้านเมืองถูกปะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีศีลกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมเรื่องของศีลเช่นห้ามฆ่าคนห้ามลักขโมยขายเหล้าเวลานี้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะอันนี้คือกฎหมายทั่วไปนี่คือควบคุมเรื่องของศีลคนธรรมดาก็จะเป็นกันแบบนี ้เจ้าค่ะ แล้วพอมี หน้านั่นเองนะคะ ใช่พอมีเรื่องไม่น่าพอใจก็เครียดบ้างพอมีเรื่องที่น่าพอใจก็เป็นบันเทิงเฮฮาบ้างอันนี้ก็ธรรมดาของชาวโลกก็เป็นอย่างนี้นะชาวโลกก็เป็นทีนี้อะไรที่เหนือไปกว่านี้เราเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเช่นมีเรื่องที่มาให้เกิดความยินดีพอใจเขาก็เฉยชิลอยู่ได ้เจ้าค่ะ หรือสามารถที่จะแบบว่าละวางเรื่องที่โอ้โหมันทำไมทุกคนทำถึงทำได้ขนาดนี้แบบมีความตั้งใจมีการที่จะทำอย่างจริงใจอันนี้เกิดเหนือกว่าคนธรรมดาเขาก็จะยกย่องบุคคลประเภทนี้ให้เป็นผู้นำบ้างให้มีคุณสมบัติต่างๆบ้างเอาเงินให้บ้างหรือว่ายกย่องด้วยเรื่องราวต่างๆใช่ไหมเพราะว่าคุณมีคุณธรรมที่เหนือขึ้นไปเหนือยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกนี่คือเราพูดถึงศีลใช่ไหมต่ำสุด เจ้าค่ะ เหนือขึ้นไปก็คือคุณมีความพยายามความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งก็พูดถึงรวมๆก็เป็นสมาธิก็แล้วกันความที่จิตเนี่ยคุณแบบตั้งมั่นได้เหนือกว่าคนทั่วไปเขาก็จากศีลคุณก็สูงขึ้นไปอีกทีนี้สูงขึ้นไปอีกเนี่ยสูงขึ้นไปอีกคือเรื่องของปัญญาปัญญานี่ก็มีส่วนที่แบบคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญอะไรต่างๆนี่ก็เป็นปัญญาอันหนึ่งกับปัญญาส่วนที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ต่างๆตรงปาฏิหาริย์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามแสดงใครแสดงคือถ้าคุณมีนะแล้วคุณแสดงใช่ไหมใครแสดงมีด้วยนะแล้วแสดงด้วยเนี่ยไม่ได้พูดว่าฉันมีแต่แสดงให้ดูเลย เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าพระกอไก่มีฤทธิ์ในการที่จะหายตัวได้แล้วท่านไม่ได้พูดว่าฉันจะแล้วก็อยู่ไปขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกแท็กซี่ว่านี่ฉันหายตัวได้นะคือไม่ต้องพูดเลยแต่อยู่ก็วาบหายไปเลยเงี้ยโอ้โหนี่แสดง ให้ดูเงี้ยนะคือไม่ได้ทำเองไม่มีใครรู้อันนี้ก็คือมีความพระพุทธเจ้าก็แบบว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ให้แสดงปาฏิหาริย์ประเภทนี้โอเคทีนี้โดยเรียกรวมทั้งหมดตรงตั้งแต่กองสีขึ้นไปเนี่ยส่วนสมาธิปัญญากองนี้ทั้งหมดเรียกว่ากองสมาธิกองปัญญาเนี่ยนะเป็นอุตริมนุสธรรมทั้งสิ้นโอเคนะเป็นอุตริมนุสธรรมทั้งสิ้นที่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมีโอเคเอาสมมุติว่าถ้าศีลต่ำกว่าศีลคุณแบบโอ้โหศีลคุณก็ไม่มีแล้วคุณไม่ใช่มนุษย์แล้วคุณก็ต่ำไปกว่ามนุษย์แล้วก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานี่นะสัตว์เดรัจฉานอย่างไก่เนี่ยเขาไม่ได้มาแคร์ว่าข้าวก้อนนี้ไอ้ตัวนั้นกินอยู่ถ้าฉันจิกได้ฉันก็เอาเลยสัตว์ใหญ่มีกำลังมากก็เบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านี่เป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานไม่มีรู้จักว่าใครจะเป็นเจ้าของอะไรแม้แต่ว่าคู่ครองของมันก็ตามนี่มนุษย์ไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์นี่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ไม่ไปเอาของเขาอันนี้คือมนุษย์โดยทั่วๆไปเป็นงี้ตามความมนุษย์ก็คือพวกสัตว์เดรัจฉานทำไมบางทีเราก็เอาชื่อของสัตว์เดรัจฉานมาเปรียบกับมนุษย์บางคนที่มันไม่ได้มีคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรายกไว้เราพูดถึงส่วนที่เหนือขึ้นไปเหนือกว่าความเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็คือตั้งแต่กองสมาธิกองปัญญาทั้งยวงนี้เลยขึ้นไปเลยทั้งหมดทั้งมวลยงนี้เลยทีนี้ประเด็นที่คุณเตือนใจพูดถึงว่าเรามักจะเอาคำพูดนี้มาใช้ในแนวลบเพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้แสดงตรงส่วนที่ห้ามแสดงเนี่ยไม่มีกองสมาธิกองปัญญาใช่ไหมกองปัญญานี่ยังมีอีกหลายอย่างเอาเฉพาะกองที่เป็นปาฏิหาริย์ในข้ออิทธิปาฏิหาริย์ข้อที่ทักจิตทายใจคนเอาตรงเนี้ยที่ว่าห้ามแสดงนะทีนี้ในกองนี้ทั้งหมดในกองที่ว่าเป็นอุตริมนุสธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีในตัวเองถ้ามีแล้วทำเฉพาะไอ้ตรงน้อยๆนั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยถ้ามีแล้วทำอันนี้ก็เป็นความผิดเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีคุณก็ทำไม่ได้แล้วใช่ป่ะไม่มี ก็ทำไม่ได้จะไปทำได้ไงถ้าไม่มีแล้วไปบอกว่าตัวเองมีถ้าไม่มีอันนี้ผิดแน่นอนผิดหนักใช่เรียกว่าเป็นเหมือนกับมหาโจรอยู่ในคราบของความเป็นพระสงฆ์แบบหลอกคนอื่นว่าตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองไม่มีโจรเนี่ยเขาไปเอาในสิ่งที่เขาไม่มีนี่คุณก็เอาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีมาพูดมาใช้มาบอกมาพรตนานี่เปรียบเหมือนเป็นมหาโจรก็คือเป็นอภิปรายชิกเลยคำที่ใช้ก็คืออวดอวดนี่หมายถึงพูดให้ฟังอวดกับแสดงนี่ไม่เหมือนกันนะคุณเดชใจแสดงเนี่ยคือคุณไม่ได้พูดแต่คุณทำให้ดูโอเคนะอย่างก็คือไม่ได้ต้องพูดแต่ทำให้ดูเลยคือแสดงบางทีไม่ได้ต้องพูดแต่แสดงให้ดูอวดนี่ไม่ได้แสดงให้ดูแต่พูดเฉยๆว่าฉันมีโอเคเพราะนั้นอวดเนี่ยอาจจะมีอาจจะไม่มีแต่ว่าคำว่าอวดเนี่ยก็คือจึงเป็นความหมายในทางลบอีกว่ามักจะพูดถึงในสิ่งที่ตนเองไม่มี เอาไหมถ้าใช้อวดมาพูดใช่ไหมคะ ถ้าใช้ศัพท์ให้ถูกก็คือว่าพูดถึงอุตริมนุสธรรมที่ถ้ามีในตนบอกว่าฉันมีแล้วมีจริงๆบอกว่าฉันมีแล้วมีจริงๆกับใครถ้ากับภิกษุสงฆ์ด้วยกันเองอันนี้ไม่มีความผิดอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ไม่มีความผิดอย่างเช่นว่าถ้าอาตมาเองพระมหาไพบูลย์คุณได้สมาธิขนาดไหนขนาดไหนแล้วคุณก็ไปบอกกับพระรูปนั้นนี่ฉันทำสมาธินะฉันได้อย่างนี้นะจิตรวมเป็นงี้นะแล้วก็มีความสุขกันแบบนี้โ อ้ ไม่ผิดอยู่แล้วนะไม่ผิดถ้าบอกกับพระด้วยกันนะแต่ถ้าบอกกับญาติโยมเรื่องนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นอุตริมนุสธรรมมีจริงนะมีจริงว่าได้สมาธิขั้นนั้นจริงๆรู้เห็นเรื่องนี้จริงๆสมาธิเป็นงี้รู้งี้จริง ๆ แล้วไปบอกกับฆราวาสญาติโยมอันนี้มีส่วนผิดอยู ่ มีส่วนผิดอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไปคุยว่าฉันได้นี่คือไม่ใช่ว่าไปคุยไปงั้นแต่ว่าถ้าแสดงไปตามหลักธรรมหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีศีลนะมีสมาธินะมีปัญญาศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นงี้งี้แยกย่อยเป็นงี้เป็นขั้นๆอย่างงี้ปัญญาเป็นงี้นะมีปฏิหารอย่างนี้เลยแล้วก็แสดงไปเงี้ยนะอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ได้ว่าน้อมเข้าสู่ตัวว่าตัวเองมีหรือไม่มีก็ไม่มีปัญหาอันนี้คืออุตริมนุสธรรม เจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะบอกได้ไหมเจ้าค่ะว่าเพราะเหตุใดสาเหตุใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านถึงได้ทรงห้ามไว้ไม่ให้พระภิกษุเนี่ยแม้ว่าจะมีอุตริมนุสธรรมนะเจ้าค่ะคือห้ามแสดงเนี่ยเพราะเหตุไรเจ้าค่ะมีสาเหตุอะไรไหมที่เล่ามาในสมัยพุทธกาลเจ้าค่ะ โอเคเรื่องราวมันมีเป็นอย่างนี้ว่า ส่วนที่ห้ามแสดงคือมีฮะแต่ห้ามแสดงคือปาฏิหาริย์ในข้ออิทธิปาฏิหาริย์ในข้อที่รู้ใจคนเท่านั้นเองนะในข้อที่รู้ใจคนที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ส่วนหนึ่งเป็นส่วนปัญญาน้อยๆปัญญามีหลายส่วนอยู่ส่วนน้อยๆตรงนั้นน่ะที่ว่าเป็นห้ามแสดงถ้ามีจริงนะแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีจริงคุณจะพูดว่ามีไม่ได้เลยนะโอเคแต่ถ้ามีแล้วคุณจะไปบอกคุณหนุ่มว่าคุณมีบอกได้กับพระด้วยกันเท่านั้นถ้าบอกกับคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยมันไม่ดีไม่ดีตรงไหนเพราะอะไรถึงมีเรื่องราวตรงนี้ในสมัยก่อนก็คือว่ามีภิกษุที่ตอนนั้นบินข้าวยากหมากแพงข้าวยากหมากแพงแล้วก็โอ้ยอาหารหาได้ยากมากทำไงถึงจะหาอาหารได้ง่ายเพราะว่าโอ้มันยากเนอะเรื่องอาหารการกินเอาก็เลยบอกว่าพวกนั้นน่ะได้คุณธรรมขั้นสูงแล้วคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ละกลุ่มนั้นโอ้ยประชาชนก็เลยแห่เอาอาหารไปให้ตัวเองก็หมายถึงประชาชนเองก็กินน้อยๆแต่ว่าต้องการได้บุญก็เลยเอาอาหารไปให้พวกนั้นเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วนี่แหมคิดว่าจะได้บุญเยอะๆอย่างเงี้ยนะ อืมเจ้าค่ะ ด้วยอาการอย่างเงี้ยด้วยอาการอย่างเงี้ยคือขโมยคือตัวเองไม่ได้มีคุณธรรมนั้นจริงๆแต่บอกว่ามีคือเหมือนโจรเนี่ยไม่ต่างอะไรกับโจรคุณไม่มีของสิ่งนี้คุณก็เลยไปขโมยเข้ามาพอไปขโมยเข้ามาปุ๊บตัวเองมีคือตัวเองไม่มีแต่ตัวเองไปเอามาให้มีอ ่ะ เนี่ยมันก็ถึงเป็นขโมยคุณไม่มีคุณธรรมนี้แล้วคุณบอกว่าคุณมีอ่ะพวกนี้มันขโมยชัดๆเป็นโจรจึงบอกว่าห้ามเลยที่บอกว่าไม่มีแล้วบอกว่ามีในอุตริมนุสธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยวันนี้ความผิดมากคือเป็นปาราชิกอยู่ด้วยกันไม่ได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อ้าวทีนี้ถ้ามีแล้วทำไมยังจะบอกกับคนอื่นไม่ได้ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมมันก็จึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องสืบต่อกันมาเป็นอนุบัญญัติต่อไปเอาแล้วถ้ามีแล้วทำไมไม่แสดงให้ดูแสดงทำไมยังจะผิดอีกเข้าใจไหมไอ้ตัวส่วนน้อยๆที่เป็นปฏิหาร3อย่างเนี่ย2อย่างเนี่ยห้ามแสดงให้คนดูอย่างหนึ่งนี่ให้ทำแต่อีก2อย่างห้ามแสดงเพราะอะไรเพราะว่าอย่างการทักจิตทายใจถ้าคนที่เขามีเจโตปริยญาณอย่างญาณในข้อที่สามารถรู้ได้ว่าคุณคิดอะไรคิดอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันมีวิธีการของพวกนักเล่นมายากลสมมติเราเลือกไพ่มาคุณเลือกไพ่ไปไหนก็ตามคุณหยิบมาปุ๊บคุณเลือกไพ่ไปนั้นใช่ไหมฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันสับไปสับมาถามคำถามนี้ปุ๊งออกมาเป็นไพ่ใบเดียวกันกับที่คุณเลือกไว้ ใช่เจ้าค่ะ แต่ว่า อันนี้เคยเห็น อันนี้นักแสดงมายากลนั้นเขาไม่มีปัญญงปัญญาอะไรแบบนั้นคือเป็นทริคเป็นการหลอกลวง เจ้าค่ะ เห็นโทษตรงเนี้ยจึงไม่ให้แสดง ไ ม่ให้แสดงเพราะเห็นโทษตรงนี้คนที่ไม่มีศรัทธาก็จะเข้าใจไปแบบนี้ก็มีปัญหาอีกก็จึงไม่ให้แสดงไว้เพราะเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ว่าทำไมสิ่งที่เป็นอนุตริมนุสธรรมเนี่ยถึงมีแต่อะไรที่แบบเรื่องราวที่เฉาโฉไม่ค่อยดีมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยน ะ แต่จริงเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะอุตริมนุสธรรมเนี่ยต้องทำต้องให้เกิดต้องทำให้มีต้องทำให้ได้ถ้าไม่มีต้องทำให้มีเลยอุตริมนุสธรรมน ี่เจ้าค่ะคือธรรมะที่เหนือกว่ามนุษย์ขึ้นไป กว่ามนุษย์ขึ้นไปคนจะเป็นเทพเทวดานี่ก็เหนือมนุษย ์ คนแบบว่าคือคุณทำมาหากินได้คุณก็เก็บสะสมทรัพย์ไว้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วถูกป่ะล่ ะ แต่ใครที่แบบสละออกได้โอ้นี่จิตเขาดีขึ้นไปนะทำให้คนที่ให้ทานอย่างน้อยเนี่ยคุณเป็นเทวดาคุณเป็นเทวดาศีลนี่ก็คือก้ำกึ่งขึ้นมาที่จะเป็นอุตริมนุสธรรมละเหนือขึ้นไปละก็เป็นไปเพื่อที่จะเป็นเทวดาทานศีลภาวนาทั้งหมดทั้งยวงเลยจนกระทั่งได้สมาธิจนกระทั่งได้ปัญญานี่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดอุตริมนุสธรร ม เพราะนั้นอุตริมนุสธรรมนี่นะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆควรจะให้เกิดมีควรจะทำให้ได้ควรจะภาวนาควรจะพัฒนาจิตของเราให้มีอุตริมนุสธรรมให้ได้คือทำไมย้ำคำนี้อยู่บ่อยๆคุณเจ้าเพราะว่าเคยคนที่เขาพูดทั่วไปเขาจะเอามาใช้ในเรื่องไม่ดีมักจะพูดกันว่าอุตริอ้าวมันเลยทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแต่จริงๆมันดีมากๆ เจ้าค่ะ จิตสงบลงไปทำไมจะไม่ดีนั่นคืออุตริมนุสธรรมคุณนั่งสมาธิคุณปล่อยวางละวางได้คุณเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือญาณทัศนะเป็นอุตริมนุสธรรมวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคุณเอเป็นสิ่งที่ดี เจ้าค่ะ ทีนี้เราเคลียร์กันแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีเราเคลียร์กันแล้วในเรื่องของคำว่าอวด ในเรื่องคำว่าแสดงในเรื่องคำว่าปาฏิหาริย์ต่าง ๆ แล้วก็พระพุทธเจ้ายังบอกไว้อีกจุดหนึ่งบอกว่าที่มีปาฏิหาริย์3อย่างนี่นะอิทธิปาฏิหาริย์ที่แบบห่อเหินเดินอากาศปาฏิหาริย์อีกอย่างนึงที่ว่าทายใจทักจิตปาฏิหาริย์อีกอย่างนึงที่ว่าให้ปฏิบัติตามธรรมะได้2อย่างนี้ไม่ให้แสดงนะแต่ปาฏิหาริย์อย่างที่3เนี่ยคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อันแรกเนี่ยคืออิทธิปาฏิหาริย์อันที่2คืออเทศนาปาฏิหาริย์อันที่3คืออนุสาสนีปาฏิหาริย ์ อันแรกที่ว่าอิทธิปาฏิหาริย์นี่คือห่อเหินเดินอากาศเหมือนยังเดินทะลุกำแพงทะลุฝาซึ่งนักมายากลเขาก็ทำได้ดูเหมือนไม่ให้ทำเพราะว่ามันคนที่ไม่ศรัทธาก็จะคิดไปแบบนั้นอันที่2อเทศนาปาฏิหาริย์ก็คือว่าสามารถที่จะทายใจทักจิตได้พวกนักมายากลเขาก็ทำได้เห็นโทษตรงนี้ก็เลยไม่ให้ทำแต่อันที่3นี่คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือความที่ให้ทำตามที่สอนได้สาสนีคือศาสนาคือคำสอนศาสนาศาสนาสาสนีเนี่ยคือคำสอนทำตามคำสอนได้โอ้ยนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย ์ ที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลยังมีคนปฏิบัติตามศีลมาจนถึงทุกวันนี้ เจ้าค่ะ อันนี้คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสมาธิโหยังมีคนทำสมาธิได้ในขั้นต่างๆจนถึงทุกวันนี้ยังตามมาได ้เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเห็นธรรมะในขั้นต่างๆหรือว่าปัญญาในการที่จะมีปัญญาในเรื่องของการรู้วาระจิตคนในเรื่องของการรู้อดีตอนาคตโหมีคนที่ทำปัญญาถึงขั้นนี้ได้อันนี้คือปาฏิหาริย์นี่คือกองที่เรียกว่าเป็นอุตริมนุสธรรมต้องทำให้เกิดมีตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เรารู้ได้เฉพาะตนไม่ได้เกี่ยวว่าคนนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นหรือคนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หรือฉันใครก็จะเป็นยังไงเข้าใจไหมแต่อยู่ที่ว่าเราควรจะทำอะไรนี่คือตรงจุดที่ว่าควรทำปัญหานี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราควรจะทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุตริมนุสธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นในตัวเราคุณจะทำไม่ได้ถ้ามีธรรมะ6อย่างนี้นั่นเองนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะพูดมายืดยาวเนี่ยเพื่อที่จะมาถึงจุดที่ว่า6ข้อถ้าเรามีเราทำ6ข้อนี้นะจะทำให้เราไม่สามารถได้อุตริมนุสธรรมที่ว่าดีๆเนี่ย6ข้อนี้จะทำให้เกิดไม่ได้ตรงข้ามกันอีก6ข้อนึงอีก6ข้อนึงถ้าเราทำ6ข้อนี้ได้โอ้ยคุณจะมีอุตริมนุสธรรมที่ดีเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นคู่เปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบส่วนต่างให้ในที่นี ้ ในข้อแรกคู่กันก็คือความเป็นผู้มีสติเลอะเลือนกับความเป็นผู้ไม่มีสติเลอะเลือนโอเคนะมีสติเลอะเลือนหรือไม่มีสติเลอะเลือนโอเคถ้ามีสติเลอะเลือนก็จะทำให้เกิดอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่เหนือประเสริฐยิ่งดีกว่าของมนุษย์ทั่วไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าไม่มีสติเลอะเลือนก็จะทำได้คำว่าสติเลอะเลือนสติไม่เลอะเลือนนี่คืออะไรก็คือคุณมีสติปัฏฐาน4มั้ยมีสติปัฏฐาน4มั้ยสามารถที่จะระลึกถึงในสิ่งที่ดีๆได้ไหมนี่คือมีสติหรือไม่มีสติในข้อที่2คือความเป็นผู้ที่ไม่มีสัมปชัญญะหรือมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรอบคอบรู้ตัวไปในการยืดแขนหดแขนกินดื่มเข้าห้องน้ำเดินนั่งอริยบท4พูดคิดนั่นนี่อันนี้คือมีสัมปชัญญะถ้าไม่มีสัมปชัญญะโอ้ยคุณอย่าไปคิดเลยว่าจะทำให้สมาธิเกิดได้หรือเกิดได้มันไม่เกิดหรอกแต่ถ้าคุณมีสัมปชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวในการเดินถอยหน้าเดินหลังใส่เสื้อผ้าเดินทางนั่นนี่พูดคุยโอ้คุณจะทำสมาธิขั้นลึกซึ้งให้เกิดขึ้นได้นะนี่คือในข้อที่2เรื่องของสัมปชัญญะข้อที่3คือเรื่องของความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์นี่ก็คืออย่างนกอินทรีย์ปลาอินทรีย์เนี่ยก็เป็นชื่อนะคุณสนใจเป็นชื่อที่จะเป็นมาเรียกถึงความเป็นใหญ่ในความเป็นใหญ่ในสัตว์ประเภทนั้นๆใช่ไหมซึ่งคำว่าอินทรีย์เนี่ยแปลว่าเป็นใหญ่หูเนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องของการรับรสไม่ได้รับรสไม่ได้นะต้องลิ้นถูกไหมลิ้นจะเป็นใหญ่ในเรื่องของการรับรสเพราะฉะนั้นหูเนี่ยจึงเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์ในเรื่องของเสียงก็เราก็จะมีอินทรีย์อยู่6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับภาพรับเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พวกนี้นี่คืออินทรีย์คุณต้องสำรวมคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคำว่าคุ้มครองทวารนี้ก็คือเ เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดคิดสิ่งใดอย่าให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นหรือถ้ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นรีบละทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยรายละเอียดหรือโดยภาพรวมก็อย่าให้มันเกิดเห็นคนทำไม่ดีก็ให้คิดถึงนึกถึงความดีมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นคนทำความดีแล้วก็อย่าไปอิจฉาริษยาเขาอย่าให้ความไม่ดีมันเกิดนี่คือ ลักษณะ เป็นการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ได้ถ้าไม่มีคุณจะไม่สามารถทำอุตริมนุสธรรมที่ว่าดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นได้คุณจะทำไม่ได้แต่ถ้ามีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอุตริมนุสธรรมความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถไม่ได้ต้องน้อมเนิ้มอะไรเข้าในตัวเลยถ้าคุณมีคุณทำได้แน่รู้ได้เฉพาะตนด้วยนี่คือในข้อที่3นะส่วนในข้อที่4คือความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคสัพท่านใจก็คือโภชเนมัตตัญญูตา คือ รู้ประมาณคือกินอาหารพอดีถ้ากินอาหาร สำคัญยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ มากเกินไปถ้ากินอาหารมากเกินไปไม่รู้ประมาณในการบริโภคโหของดีๆมาใส่เต็มที่ใส่เต็มที่ต้องเป็นยังไงตัวก็เหมือนเม็ดถั่วถูกแช่น้ำผ่องทำอะไรไม่ได้ก็จะมีแต่ความคิดว่าโอ้เราตอนนี้ตัวหนักเอานอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไหนนอนก่อน ไม่มีความเพียรว่าอย่างนั้นเถอะ ก็อ้างล้านแป ดขี้เกียจไปเลยนะ ขี้เกียจไปเลยอันนี้คือความเป็นผู้ที่ไม่รู้ประมาณในโภชนะแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกเวทนาต่างๆจะตามมาโรคภัยไข้เจ็บบางทีกินไม่รู้ประมาณภิกษุหลายรูปในสมัยพุทธกาลอดอาหารมาเงี้ยแล้วก็มากินอาหารแบบบางทีฟาดเต็มที่ไปหน่อยอาหารดีๆนอนไม่ตื่นเลยเพราะว่าท้องอืดตายคืนนั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่รู้ประมาณเพราะฉะนั้นเราต้องมีโภชเนมัตตัญญูตาคือการรู้ประมาณรู้ประมาณนี่คือรู้ยังไงก็คือว่าพอรับประทานอาหารจนเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะต้องมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนี่คือพูดถึงปริมาณนะพอเรามีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนิดนึงเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยมันจะดีเพราะว่าเวลาย่อยเนี่ยไอ้กระบวนการย่อยเนี่ยมันจะมีแก๊สมีอะไรต่างๆถ้าบอกว่ามันมีที่ให้มันไปเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยมันดี เจ้าค่ะ ยังรวมถึงเรื่องประเภทของอาหารที่บริโภคด้วยแต่ถ้าเป็นไปตามธรรมก็คือไม่หาสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นไปตามธรรมโกงเข้ามาหรือขโมยมาหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามธรรมเราก็อย่าไปเอาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็เรื่องทั้งเรื่องปริมาณเรื่องสิ่งที่บริโภคให้รู้ประมาณในการบริโภค เจ้าค่ะ นี่คือในข้อที่4นะ เจ้าค่ะ ข้อที่5 แล้วข้อที่5เจ้าค่ะ ข้อที่5ก็คือความโกหกหรือว่าการพูดคำจริงถ้าเราแบบว่าโกหกตะแบงแถโกหกเนี่ยหมายถึงแถด้วยตะแบงด้วย เจ้าค่ะ พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ไม่สามารถที่จะบรรลุอุตริมนุสธรรมคือความเห็นที่ข้อดีๆอะไรที่มันยิ่งกว่าเหนือของมนุษย์เนี่ยคุณจะทำไม่ได้ เลย ไม่ได้แต่ถ้าไม่โกหกพูดคำจริงมีวาจาที่คนเชื่อถือได้อันนี้จะทำให้อยู่ในอุตริมนุสธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตของเราได ้เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่6เกี่ยวกับเรื่องของการโกหกนี่คุณใจพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ด้วยว่าคนที่ชื่อคนที่โกหกแล้วเนี่ยนะแล้วจะทำอกุศลธรรมอื่นเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันไม่เป็นหรอกคือหมายว่าถ้าคุณโกหกแล้วคุณก็จะสามารถที่จะทำอกุศลธรรมอื่นๆไปด้วยได้แน่ๆเพราะว่าพอคุณโกหกครั้งแรกเดี๋ยวต้องมีการโกหกครั้งที่2 3และ4มาเพื่อจะ cover up เพื่อที่จะมาปกป้องการโกหกครั้งแรกนั้นเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมก็จะสืบต่อไป เพ ราะนั้นจึงเป็นหลักการในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าถ้ามีอกุศลธรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะให้รีบเปิดเผยออกมาเปิดเผยออกมาพอเปิดเผยออกมาปุ๊บไอ้สิ่งที่มันเป็นไม่ดีคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้ายิ่งเก็บไว้เนี่ยมันยิ่งเจริญ เจ้าค่ะ โอเคเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงชู้สาวเนี่ยนะแต่แบบทำลับๆล่อๆคนนั้นไม่รู้มันยิ่งเจริญยิ่งเจริญแต่ถ้าตนในทางตรงกันข้ามพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีเมฆหมอกบังสว่างโลดีถ้ามีเมฆหมอกบังโอ้มันก็ไม่สว่างก็ไม่ดีธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยนี่ยิ่งรุ่งเรืองยิ่งเจริญยิ่งดี เพ ราะฉะนั้นพอเราเปิดเผยความผิดของเราออกมาความไม่ดีนั้นมันสืบต่อคลืบคลานไปไม่ได้ ม ัน ก็คือหยุดเพราะว่าเราเปิดเผยออกมาแล้ว เปิดเผยออกมาแล้ว เจ้าค่ะไม่ต้องโกหกต่อๆกันอีกไปแล้ว ใช่สิ่งดีงามก็ไปเปิดทางให้เขาเกิดขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ โอเคธรรมะในข้อสุดท้ายข้อที่6คุณใจพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพูดเรียบเคียงพูดเรียบเคียงถ้าพบว่าเรามีการพูดเรียบเคียงคำว่าพูดเรียบเคียงก็อย่างในภาษาไทยที่เราเข้าใจกันเนี่ยแหละนะแบบว่าพูดเรียบๆเคียงๆใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากพูดโน้มน้าวจิตใจชักชวนทำให้ยอมตกลงเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกับเฉพาะพระเท่านั้นแหละทุกอาชีพมันทำได้หมดเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินอาชีวะของเราเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าฉันเป็นวิศวกรฉันเป็นหมอเป็นข้าราชการบางทีไม่ต้องพูดเรียบๆเคียงๆไม่ใช่เป็นนักขายเนี่ยคือทุกคนเป็นนักขายอยู่แล้วถ้าจะขายของหรือว่าจะโน้มน้าวจิตใจใครสักคนหนึ่งเราต้องพูดเรียบเคียงเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากพูดโน้มน้าวให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงหรือว่าการล่อลาบโดยลาบพวกนี้เข้าขายหมด เ ข้าขายหมด เจ้าค่ะ ถ้าทำนี้คือเป็นยังเป็นมิจฉาอาชีวะอยู่ยังเป็นมิจฉาอาชีวะอยู่พอเป็นมิจฉาอาชีวะแล้วเนี่ยมรรคแปดเราเจริญไม่ได้แน่นอนมันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ทุกด้านเพราะความว่าอาชีวะเนี่ยนะหมายถึงให้มันคือทางกายวาจาและใจเรามี3ด้านทางกายวาจาใจเนี่ยทำไงให้มันเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือบางคนจะเข้าใจคำว่าอาชีวะเนี่ยเป็นแบบอาชีพการงานเอาดังนั้นแม่บ้านอยู่บ้านไม่มีอาชีพดิไม่ใช ่ คำว่าอาชีวะนี่ไม่ได้หมายถึงอาชีพการงานอย่างที่เราเข้าใจกันเท่านั้น อย่างเดียวเท่านั้นนะเจ้าค่ะยังหมายถึงอะไรอีกเจ้าค่ะ กว้างขวางไปถึงการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดคุณเป็นแม่บ้านอยู่บ้านคุณอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็เลี้ยงลูกธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่นั่นก็การดำเนินชีวิตของคุณเป็นยังไงไปซื้อข้าวของตลาดยังพูดเรียบเคียงไหมยังพูดโกหกไหมหรือว่าเลี้ยงลูกคุณต้องพูดเรียบเคียงไหมพูดโกหกไหมมันจะเป็นมิจฉาชีวะนะถ้าบอกว่าทำอย่างนั้นแม้แต่ว่าจะเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็ตามไม่ได้มีอาชีพอะไรแต่ก็จะมีสัมมาชีวะหรือจะมีมิจฉาชีวะได้อยู่ที่ว่าคำพูดคำจานั้นทำไปในแนวทางไหนเพราะฉะนั้นในข้อที่6นี้ก็คือว่าถ้าเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีวะถ้าอาชีวะคุณยังทำไม่ดีไม่ได้คือคำว่าอาชีวะนี่ไม่ใช่อาชีพนะแต่หมายถึงการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดตั้งแต่อาหารที่จะเข้าปากจนถึงการเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือแม้แต่ตัวเองก็ตามให้กายวาจาใจของเราเนี่ยถ้ามันไม่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้คือยังไม่มีสัมมาชีวะยังเป็นมิจฉาชีวะอยู่มันก็จะยังแบบไม่ปิ๊งกริบมักแปะเรายังไม่ดีแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามกายวาจาใจเราเข้ากันได้หมดทุกด้านทั้งคนที่บ้านที่ทำงานการดำเนินงานของเราทั้งหมดเข้ากันได้เป็นอย่างดีนั่นคืออาชีวะของคุณคือการดำเนินชีพการดำรงชีวิตของเราเข้ากันเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ปุ่มเลยมรรคแปดคุณเข้ากันได้หมดปุ๊บก็จะทำให้มีอุตริมนุสธรรมคือการกระทำที่ยิ่งกว่าเหนือกว่าของมนุษย์อันเป็นอริยะได้อย่างนี้สำคัญเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคุณใจคุณจะต้องให้มีแล้วเนี้ยเป็นทรัพย์สินสมบัติที่แบบว่าคุณหนึ่งเอาของเราไปไม่ได้นะสมมติว่าคุณมีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งทรัพย์สินสมบัติภายนอกบ้านที่ดินหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีคนแย่งได ้เจ้าค่ะ แต่อุตริมนุสธรรมเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อื่นๆใช้แล้วก็หมดไปคนอื่นแย่งก็เอาไปได้แต่อริยทรัพย์เหล่านี้คืออุตริมนุสธรรมเนี่ยคนอื่นแย่งไปก็ไม่ได้ใช้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มด้วยยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม เจ้าค่ะ ประเด็นจะเป็นอริยทรัพย์ที่เรามาคิดว่าใน6ข้อเนี้ยเราทำให้มีให้เกิดขึ้นให้เข้าใจคำว่าอุตริมนุสธรรมให้ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแง่มุมที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปในเรื่องการใช้งานต่างๆตัวนี้เราก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พูดถึงธรรมะ6อย่างที่จะทำให้เกิดอุตริมนุสธรรมคือความสามารถที่ยิ่งกว่ามนุษย์ทั่วไปเข้าสู่ความเป็นอริยะได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วที่สำคัญก็คืออริยทรัพย์นี้จะสามารถนำติดตัวเราไปได้เรียกว่าข้ามภพข้ามชาติด้วยนะเจ้าค่ะอาจารย ์ เจ้าค ่ ะเจ้าค่ะ เป็นบ้าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสและองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ท่านได้เมตตามาสักษาให้ความกระจ่างถึงบทธรรมะอันหนึ่งก็คืออุตริมนุสธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังมามักจะเป็นในทางลบแต่วันนี้พระอาจารย์ได้มาไขความกระจ่างแล้วว่าดีอย่างไรและควรจะทำให้เกิดขึ้นในตัวของเราอย่างไรนะคะก็คิดว่าถึงเวลาจะต้องกราบลาแล้วขอนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ธรรมรับอรุณช่วงปกิณกธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ และเพราะความจางกลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดเพราะมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีเรื่องการอย่างนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อใดเวยธรรมะทั้งหลายเป็นของแจ่มแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์นั้นย่อมแผดเผามารและเสนามารให้สิ้นไปอยู่เหมือนพระอาทิตย์ขจัดความมืดยังอากาศให้สว่างอยู่ฉะนั้นดังนี้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งที่พระเชตวันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้ตั้งใจฟังแล้วตรัสข้อความนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้กรณ์ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสถ้อยคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งของทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทและเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลายเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดเพราะมีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยการอย่างนี้เรื่องเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระองค์ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าก็แลคำนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทบาลีว่าโยปฏิจจสมุปปาทังปัสสติโสธรรมังปัสสติโยธรรมังปัสสติโสปฏิจจสมุปปาทังปัสสติอย่าเลยวัคคลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ดูก่อนวัคคลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมวัคคลิเพราะว่าเมื่อเห็นธรรมอยู่ก็คือเห็นเราเมื่อเห็นเราอยู่ก็คือเห็นธรรมภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจับชายสังคติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยความเพ่งเล็งคืออภิชฌามีการราคะกล้ามีจิตพยาบาทประทุษร้ายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สำรวมอินทรีย์แล้วใช้ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเราแม้เราก็อยู่ไกลจากภิกษุนั้นโดยแท้ก็นั้นเพราะเห็นไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราบาลีว่าธัมมังหิโสภิกขเวภิกขุนะปัสสติธัมมังอะปัสสันโตมังนะปัสสติได้ตรัสไว้โดยนัยยะตรงข้ามกันจากภิกษุนี้คือตรัสเป็นปฏิปักขไนโดยนัยยะว่าแม้จะอยู่ห่างกันร้อยโยชน์ถ้ามีธรรมะเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นพระองค์บาลีว่าธัมมังหิโสภิกขเวภิกขุปัสสติธัมมังปะสันโตมังปัสสติเรื่องปฏิจจสมุปบาทคืออริยญาณธรรมคือสิ่งที่ควรรู้อันประเสริฐ ภิกษุทั้งหลายก็อริยญาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีเป็นอย่างไรเล่าคืออริยสาวกในกรณีนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบกายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยกันอย่างนี้และต่อไปได้ตรัสปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานไปจนจบแล้วสรุปดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยญาณธรรมนี้แลเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเรื่องคนเราจิตยุ่งเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอานนท์เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทนี้จิตของหมู่สัตว์จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและญาปปัชชาอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสาระที่เป็นอบายทุกขติวินิบาตไปได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อแห่งทางสายกลางตรัสแก่พราหมณ์กัจจายนโคตที่เชตวันดังนี้ว่ากัจจายนะคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นั้นเป็นส่วนสุดไม่ใช่ทางสายกลางที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นั้นก็เป็นส่วนสุดที่สองที่ไม่ใช่ทางสายกลางที่คำอธิบายคำว่าส่วนสุดในกรณีอย่างนี้หมายถึงทิฏฐิหรือความเห็นที่แล่นดิ่งไปสุดเหวี่ยงในทิศทางใดทางหนึ่งมีลักษณะเป็นความสำคัญมั่นหมายในลักษณะที่เป็นตัวตนหรือตรงกันข้ามส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีหลักธรรมะของพระองค์ที่ไม่แล่นไปสุดเบี่ยงหรือสุดโต่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตรัสลงไปในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับในลักษณะที่ทยอยกันไปไม่มีสิ่งใดเกิดหรือดับได้โดยลำพังตัวมันเองดังนั้นจึงไม่มีทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ หรือสิ่งทั้งปวงไม่มีกัจจานะคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นั้นเป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นั้นก็เป็นส่วนสุดที่ไม่ใช่ทางสายกลางที่สองกัจจานะแต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความข้าวแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แล้วทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายความดับแห่งทุกข์ไปจนจบเรื่องทรงแนะนำอย่างยิ่งให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาทอยู่ลำพังพระองค์เดียวภิกษุรูปหนึ่งได้แอบเข้ามาฟังพระองค์ได้เหลือไปพบเข้าจึงได้ตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุเธอได้ยินธรรมะปริยายนี้แล้วหรือได้ยินแล้วพระเจ้าข้าภิกษุเธอจงรับเอาธรรมะปริยายนี้ภิกษุเธอจงเล่าเรียนธรรมะปริยายนี้ภิกษุเธอจงส่งไว้ซึ่งธรรมะปริยายนี้ธรรมะปริยายนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เรื่องคนเราไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรมเพราะไม่สามารถตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนะภูเขากิจกูฏท้าวสักกะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรมและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันพระเจ้าข้าดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยตามีอยู่เสียงทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยหูกลิ่นที่จะพึงดมได้ด้วยจมูกรสที่พึงรู้สึกได้ด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้ได้ด้วยกายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่แต่หากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั้นแล้วใสเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญ เมาหมกอยู่ในสิ่งนั้นวิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณนั้นคืออุปาทานผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพานท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยใจคือมโนมีอยู่ถ้าเป็นธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าว่าภิกษุนั้นเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งธรรมารมณ์นั้นใจเมื่อเธอนั้นเพลิดเพลินปร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่กับธรรมารมณ์นั้นวิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์คือธรรมารมณ์อาศัยแล้วย่อมมีแก่เธอนั้นวิญญาณนั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพานนี่แหละคือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันฝ่ายปฏิปักษ์กนัยดูก่อนท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยตามีอยู่เสียงที่จะพึงรู้ได้ด้วยโสตะกลิ่นที่จะพึงรู้ได้ด้วยกานะรสที่จะพึงรู้ได้ด้วยชิวหาสัมผัสทางผิวหนังที่จะพึงรู้ได้ด้วยกายมีอยู่ต่างเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นใช้เมื่อเธอนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่วิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์คือรูปอาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุปทานย่อมไม่มีภิกษุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพพานท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยใจคือมโนมีอยู่เป็นธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งธรรมารมณ์นั้นใช้เมื่อเธอไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กับธรรมารมณ์นั้นวิญญาณคือมโนวิญญาณนั้นอันตัณหาในอารมณ์คือธรรมารมณ์อาศัยแล้วย่อมไม่มีแก่เธอนั้นวิญญาณที่จะเป็นอุปทานย่อมไม่มีท่านผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีอุปทานย่อมปรินิพพานนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในทิฏฐธรรมบทนำว่าด้วยเรื่องที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทจบติดตามรับฟังธรรมรับอรุณช่วง ปกินนากาธรรมได้ในโอกาสต่อไป